रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 60 9 दिसंबर 1883। श्री रामकृष्ण की तपस्या, श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त और भविष्यत महातीर्थ मूर्ति दर्शन। श्री रामकृष्ण नौबत खाने की बगल वाली राह पर खड़े हुए देख रहे हैं। मणि नौबत खाने के बरामदे में एक ओर बैठे हुए घेरे की आड़ में किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं। क्या वे ईश्वर की चिंतन कर रहे हैं? श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले की ओर गए थे, मुंह धोकर वहीं जाकर खड़े हुए। श्री रामकृष्ण, क्यों जी यहाँ बैठे हुए हो? तुम्हारा काम जल्दी होगा, कुछ ही दिन करने से कोई कहेगा यह करो। चौंक कर वे श्री रामकृष्ण की ओर ताकते रह गए, अभी तक आसन भी नहीं छोड़ा। श्री रामकृष्ण, तुम्हारा समय हो आया है, जब तक अंडों के फोड़ने का समय नहीं होता तब तक चिड़ियाँ अंडे नहीं फोड़ती। जो मार्ग तुम्हें बतलाया गया है वही तुम्हारे लिए ठीक है। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने फिर से मार्ग बतला दिया। श्री रामकृष्ण, यह नहीं कि सभी तो तपस्या अधिक करनी पड़े, परंतु मुझे तो बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था। मिट्टी के टीले पर सिर रखकर पड़ा रहता था, न जाने कहाँ दिन पार हो जाता था। केवल माँ माँ कहकर पुकारता था और रोता था। मणि श्री रामकृष्ण के पास लगभग 2 साल से आ रहे हैं। वे अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण कभी कभी उन्हें इंग्लिश मैन कहकर पुकारते थे। उन्होंने कॉलेज में अध्ययन किया है, विवाह भी किया है। केशव और दूसरे पंडितों के व्याख्यान सुनने और अंग्रेजी दर्शन और विज्ञान पढ़ने में उनका खूब जी लगता है, परंतु जब से वे श्री रामकृष्ण के पास आए तब से यूरोपीय पंडितों के ग्रंथ और अंग्रेजी अथवा दूसरी भाषाओं के व्याख्यान उन्हें अनोले जान पड़ते हैं। अब दिन रात केवल श्री रामकृष्ण को देखना और उन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं। आजकल श्री रामकृष्ण की एक बात वे सदा सोचते रहते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा है, साधना करने से मनुष्य ईश्वर को देख सकता है। उन्होंने यह भी कहा है, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण, कुछ दिन करने से ही कोई कहेगा, कुछ दिन करने से ही कोई कहेगा यह करो, तुम एकादशी का व्रत करना। तुम लोग अपने आदमी हो, आत्मी हो, नहीं तो तुम इतना क्यों आओगे? कीर्तन सुनते सुनते राखाल को मैंने देखा था, वह ब्रजमंडल के भीतर था। नरेंद्र का स्थान बहुत ऊंचा है और हीरानंद उसका कैसा बालकों का सा भाव है, उसका भाव कैसा मधुर है, उसे भी देखने को जी चाहता है। मैंने श्री गौरांग के सांगो पांगो को देखा था, भाव में नहीं, इन्हीं आँखों से। पहले ऐसी अवस्था थी कि सादी दृष्टि से सब दर्शन होते थे, अब तो भाव में होते हैं। सादी दृष्टि से श्री गौरांग के सब सांगो पांगों को देखा था, उसमें शायद तुम्हें भी देखा था और शायद बलराम को भी। किसी को देखकर झट उठकर क्यों खड़ा हो जाता हूँ जानते हो? आत्मियों को दीर्घकाल के बाद देखने से ऐसा ही होता है। माँ से रो रो कर कहता था, माँ भक्तों के लिए मेरा जी निकल रहा है, उन्हें शीघ्र मेरे पास ला दे। जो कुछ मैं सोचता था वही होता था। पंचवटी में मैंने तुलसी कानन बनाया था जब ध्यान करने के लिए। बड़ी इच्छा हुई कि चारों ओर से बांस की कमानियों का घेरा लगा दूं। इसके बाद ही देखा ज्वार में बहकर कुछ कमानियों का गड्ढा और कुछ रस्सी ठीक पंचवटी के सामने आकर लग गई है। ठाकुरबाड़ी में एक कहार रहता था, आनंद से नाचते हुए उसने आकर यह खबर सुनाई। जब यह अवस्था हुई तब और पूजा न कर सका। कहा, माँ मुझे कौन देखेगा? माँ मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि अपना भार खुद ले सकूं, और तुम्हारी बात सुनने को जी चाहता है। भक्तों को खिलाने की इच्छा होती है, सामने पड़ जाने पर किसी को कुछ देने को भी इच्छा होती है। माँ यह सब किस तरह होगा? माँ तुम एक बड़ा आदमी, मेरी सहायता के लिए दो, इसीलिए तो मथुर बाबू ने इतनी सेवा की। और भी कहा था, माँ मेरे तो सब संतान होगी नहीं, परंतु इच्छा होती है कि एक शुद्ध भक्त बालक सदा मेरे साथ रहे, इसी तरह का एक बालक मुझे दो। इसीलिए तो राखाल आया। जो जो आत्मी हैं उनमें कोई अंश है और कोई कला। श्री रामकृष्ण फिर पंचवटी की ओर जा रहे हैं। केवल मास्टर साथ हैं और कोई नहीं। श्री रामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक उनसे विविध वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, देखो मैंने एक दिन काली मंदिर से पंचवटी तक एक अद्भुत मूर्ति देखी, इस पर तुम्हारा विश्वास होता है? मास्टर आश्चर्य में आकर निर्वाक हो रहे। वे पंचवटी की शाखा से दो चार पत्ते तोड़कर अपनी जेब में रख रहे हैं। श्री राम कृष्ण, यह डाल गिर गई है, देखते हो मैं इसके नीचे बैठता था। मास्टर, मैं इसकी एक छोटी सी डाल तोड़ ले गया हूँ, उसे घर में रख दिया है। श्री राम कृष्ण, हास्य क्यों? मास्टर, देखने से आनंद होता है, सब समाप्त हो जाने पर यही जगह महातीर्थ होगी। श्री राम कृष्ण, हास्य किस तरह का तीर्थ? क्या पानीहाटी की तरह का? पानीहाटी में बड़े समारोह के साथ राघव पंडित का महोत्सव होता है। श्री रामकृष्ण प्रायः हर साल यह महोत्सव देखने जाया करते हैं और संकीर्तन के बीच में प्रेम और आनंद से नृत्य किया करते हैं। मानो भक्तों की पुकार सुनकर श्री गौरांग स्थिर नहीं रह सकते, संकीर्तन में स्वयं जाकर अपनी प्रेम मूर्ति के दर्शन कराते हैं।